To był program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 maja, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza dama spotkała się z protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych. W słowackich Tatrach płonie las, akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Węgierski rząd chce zmienić konstytucję, by nie przyjmować migrantów. Wcześniej byli u nich prezydent, premier, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz rzeczniczka rządu. Dziś z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzicami i opiekunami rozmawiała w Sejmie żona prezydenta Agata Kornharzer-Duda, a towarzyszył jej minister z kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. O spotkanie poprosili pierwszą damę sami protestujący. Liczymy na pani przybycie i wsparcie naszych postulatów, tak napisali w liście do prezydentowej. Rozmowa odbywała się za zamkniętymi drzwiami, a protest w Sejmie trwa już 16 dzień. Główny postulat protestujących rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dorosłych to wciąż wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł w gotówce. Nie zgadzają się oni na rozwiązanie zaproponowane przez rząd, czyli zniesienie limitów na refundowane wyroby medyczne niezbędne do funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz rehabilitację, korzystanie ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek, obsługę poza kolejnością w aptekach, czy umożliwienie dorosłym osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania. Projekt ustawy w tej sprawie złożyli wczoraj w Sejmie posłowie PiSu. Płomienie sięgają 5 metrów. Po słowackiej stronie w Tatrach Wysokich płonie las. Ze szlaków ewakuowano około 1000 turystów. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Pomagają im wojskowe helikoptery. Wydano ostrzeżenie dla ruchu lotniczego. Sytuację komplikuje silny wiatr. Ogień pojawił się w ściśle chronionym obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, jednak słowackie lokalne media zwracają uwagę na panujące ostatnio w regionie wysokie temperatury i brak opadów. Teraz krótka wiadomość za oceanu. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, przyznająca Oscary, pozbawiła członkostwa Billa Cosby'ego i Romana Polańskiego. Oświadczono, że twórców wykluczono, opierając się o standardy postępowania Akademii. Rządząca na Węgrzech partia Fidesz premiera Viktora Orbana chce znowelizować konstytucję, by zablokować zmuszenie Budapesztu przez Unię Europejską do udziału w relokacji migrantów. Agencja MTI, informując o tym, powołuje się na Matę Kocisza, który został dziś wybrany na szefa frakcji parlamentarnej Fideszu. Agencja Reutera przypomina, że Orban przedłożył parlamentowi projekt takiej nowelizacji konstytucji w 2016 roku, jednak nie uzyskał większości 2/3 z powodu sprzeciwu opozycyjnego Jobbiku. Sytuacja zmieniła się po 8 kwietnia, gdy w wyborach jego partia uzyskała ponad 2/3 miejsc w parlamencie. Teraz Fidesz może znowelizować konstytucję. Lider armeńskiej opozycji będzie ponownie ubiegał się o urząd premiera. Pod presją kolejnej fali protestów rządząca partia republikańska zapowiedziała, że nie zgłosi swojej kandydatury i poprze tę osobę, która uzyska wsparcie co najmniej 1/3 deputowanych. Z komunikatu Kancelarii Armeńskiego Parlamentu wynika, że taką osobą jest właśnie stojący na czele ogólnonarodowych protestów Nikol Paszynian. Protesty w Armenii rozpoczęły się w połowie kwietnia. Demonstranci zażądali odsunięcia od władzy premiera Sierża Sarkisiana, a gdy ten podał się do dymisji, wysunęli na jego miejsce kandydaturę Nikolaja Paszyniana. We wtorek większość republikańska w parlamencie odrzuciła kandydaturę lidera opozycji. Ten wezwał swoich zwolenników do przeprowadzenia totalnej akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego. Tysiące ludzi zablokowało drogi, lotniska i sparaliżowało ruch w miastach. Pod ich presją rządząca partia republikańska zgodziła się w ponownym głosowaniu nie wystawiać swojego kandydata i poprzeć osobę zgłoszoną przez 1/3 deputowanych ze 105-osobowej izby. Poparcie takie uzyskał Nikol Paszynian. Głosowanie ma się odbyć 8 maja. Wtedy najprawdopodobniej lider opozycji obejmie tekę premiera. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najnowsze doniesienia na temat polskiej polityki, gospodarki, kultury, nauki, historii i sportu to wszystko znajdziemy na uruchomionym dziś przez Polską Agencję Prasową anglojęzycznym portalu The First News. Redakcja podkreśla, że będzie dostarczała precyzyjne, ciekawe i dynamiczne informacje z Polski i jej najbliższego sąsiedztwa. Portal można znaleźć pod adresem www.thefirstnews.com. To był serwis Trójki. Tylko na zachodzie i południowym wschodzie ta noc będzie pogodna. Na pozostałym obszarze chmury i przelotny deszcz, a także w najbliższych godzinach burze. Na termometrach od 4 stopni na Pomorzu i północy Wielkopolski do 10 w centrum i 13 na Podkarpaciu. Jutro znów sporo słońca, przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, a burza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Od 16 stopni miejscami na północy i zachodzie do około 20 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam jedynie 12-14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

To był utwór Mikołaja Konstantego Czulenisa W lesie. No, był to twórca, który stworzył muzykę litewską, nowożytną. Natomiast moje pierwsze pytanie kieruję do Wilna, do pana Alvydasa Nikszentajtisa, historyka, człowieka, który wiele uwagi poświęca relacjom polsko-litewskim. Gdy czytamy pana Tadeusza Adama Mickiewicza, tam 3 maja jest najczulszą, najwspanialszą pamiątką, którą przechowują bohaterowie tego eposu. Potem wiem, że Litwini, szczególnie ci Litwini, którzy rozpoczęli proces emancypacji, zaczęli patrzeć na Konstytucję 3 maja bardziej krytycznie. Dlaczego? No to proszę pana, to kiedy my mówimy o odzyskaniu niepodległości Litwy w 18 roku, to musimy pamiętać, że wtedy nie tylko odzyskaliśmy państwo, ale w tym samym razie w ogóle powstał nowoczesny naród litewski. A dla nowoczesnego narodu litewskiego największym wrogiem, z którego trzeba było emancypować się, to była Polska. I dlatego w ogóle przez długi czas, faktycznie do XXI wieku, negowano wszystkie związki w ogóle z Polską, a Konstytucja 3 maja była przecież takim związkiem i bardzo ważnym związkiem, o którym nie chciano pamiętać. I tylko teraz, kiedy już ponownie odzyskaliśmy niepodległość i żyjemy w 21 roku, na to wszystko i nawet na Polaków możemy spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy. A zwracam się do Dominika Wilczewskiego. Czy pan obserwował jakieś dyskusje na temat rehabilitacji 3 maja w tradycji litewskiej? No, na pewno można mówić od paru lat o takich próbach innego spojrzenia na Konstytucję 3 maja i także na zawarte kilka miesięcy po uchwaleniu Konstytucji taka wspólna uchwała polsko-litewska. Tutaj dużą rolę odgrywają też historycy litewscy, którzy uwypuklają znaczenie obu tych dokumentów. Zgodna jest tutaj uwagi choćby działalność czy obecnego tutaj w studiu profesora Alvydasa Nikszentajtisa, czy profesora Alfredasa Bumblauskasa, którzy przypominają o tym, że nie było to do końca tak, jak to było przedstawiane, że konstytucja oznaczała kres istnienia państwa litewskiego, że jednak... Wielkiego księstwa litewskiego, dokładnie. Tak jest. Więc można mówić o przynajmniej od kilku lat, czy może już nawet od około 10 lat, o takich dosyć odważnych i ambitnych próbach przywracania pamięci o tym dokumencie. No i druga sprawa, że jest to traktowane jako po uchwale z Sejmu Litewskiego sprzed paru lat, ten dzień ma charakter święta, nie jest dniem wolnym od pracy, ale jest takim dniem pamięci o ważnym wydarzeniu historycznym. Teraz zwracam się do Białegostoku, do profesora Krzysztofa Buchowskiego. Cofnijmy się w takim razie, rozmawiając o tym rozejściu się Polaków i Litwinów, do lat 70. XIX wieku. Czy to jest tak, że ten proces był nieuchronny? Czy on był związany z pojawieniem się tej pierwszej grupy inteligencji, która wyrosła z warstwy chłopskiej, która zachowała język i poczucie odrębności? Jak pan na to patrzy? Bez wątpienia proces rozchodzenia się litewskości i polskości miał naturalny charakter. Można by wskazać cały rząd przykładów podobnych, jak relacje węgiersko-słowackie, węgiersko-rumuńskie, czy łotewsko-niemieckie, czy jeszcze troszeczkę wcześniej, w pierwszej połowie wieku XIX, czesko-niemieckie. Proces budzenia się narodowości musiał nastąpić prędzej czy później. To była tylko kwestia czasu. Ta końcówka wieku XIX, kiedy pojawiły się litewskie postulaty narodowe, był czasem szczególnym. To był okres zaborów rzeczywiście i polska opinia publiczna wyjątkowo negatywnie odniosła się do postulatów litewskich, widząc w nich nie tylko aspekt narodowy, ale także polityczny. Stąd stanowisko polskiej opinii publicznej nieprzychylne Litwinom, a z drugiej strony, o czym mówił także już profesor Nikrzentajtis, Litwini separowali się od polskości, szukając wroga, szukając przeciwnika. Takim wrogiem naturalnym była dla nich polskość, byli Polacy, był Związek Państwowy, ten przeszły z Polską, od którego trzeba się było odseparować. Stąd, myślę, konflikt był nieunikniony. Moja babcia, która pochodziła z Wilna, do dziś pamiętam, jak wspominała, jak jej rodzice wrócili z wystawy Litewskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, to był chyba 1906 rok, gdzie ogromne emocje wywołała rzeźba pod tytułem Walka autorstwa litewskiego rzeźbiarza Piotra Rimszy. To była walka, bój litewskiej pogoni z polskim białym ołem. No, to był dla Polaków szok. Czy mogło być inaczej? Tak, już teraz. No tak, panie Alwydasie? Tak. Jak pan wspomina tamten okres? Nie, no to był naprawdę tak do 1920 roku to był ten proces odseparowania Litwinów i Polaków, ale moim zdaniem to takim chyba najważniejszym momencie w stosunkach polsko-litewskich to był rok 20, kiedy Litwa straciła Wilno. I już po Wilnie już zaczęła się taka prawdziwa antypolska kampania, która trwała faktycznie do roku 39, a potem nawet miała kontynuację w ogóle nawet i w czasach sowieckich. A tak to mnie w ogóle nie dziwi, bo Litwini mają bardzo wielką fantazję i tam oni mogą pokazać nie tylko jak pogoń walczy z Orlem, ale też mogą pokazać, że na przykład, że w bitwie pod Grunwaldem Litwini i Polacy byli przeciwnikami, przede wszystkim akcentując, a kto był wodzem w ogóle wojska wspólnego polsko-litewskiego. Dobrze, to teraz zwracam się do pana Dominika Wilczewskiego. Czy ta pamięć tego, jak nazywają Litwini, okupacji Wilna tkwi głęboko w świadomości współczesnego pokolenia Litwinów? Jeśli zapytać o to ludzi młodych, no to dla nich to jest po prostu prehistoria i to już zaczyna odchodzić w przeszłość. To było bardzo, pamięć o tym okresie była bardzo istotnym czynnikiem w momencie, gdy Litwa odzyskiwała niepodległość w roku 90, bo wtedy rzeczywiście były też, odżyły te animozje polsko-litewskie, więc przypominano o tym, że Polacy okupowali Litwę, okupowali część Litwy, okupowali Wileńszczyznę, która z punktu widzenia litewskiego była uważana za integralną część państwa litewskiego. Natomiast w chwili obecnej też już dokonuje się pewna rewizja do tamtego podejścia do tamtych wydarzeń. Może nie tak przychylna wobec Polski, jakbyśmy tego oczekiwali, jakby to wyglądało w przypadku Konstytucji 3 maja, ale także i litewscy historycy patrzą już nieco inaczej na i mówią o tym, o uwarunkowaniach politycznych, wewnątrzpolitycznych uwarunkowaniach także wewnątrz polskich działań, na przykład Józefa Piłsudskiego czy buntu żeligowskiego. Z drugiej strony też pojawiają się porównania trochę historyczne, ale też, które moglibyśmy odbierać jako bardzo krzywdzące. Porównania na przykład do akcji, do aneksji Krymu, też płynące z aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, ale to raczej płynie ze środowisk, które są dość głośne, ale raczej marginalne. Myślę, że dla przeciętnego Litwina nie odgrywa to już w chwili obecnej tak dużej roli jako taka jakaś drzazga tkwiąca w litewskim sercu. No na pewno jeśli chodzi o młodsze pokolenia, to jest to po prostu, jest to na tyle odległe wydarzenie, że patrzy się już na to bardziej pragmatycznie. Zwracam się teraz do pana Alwydasa Nikrzentajtisa. Czy silne są też ciągle obawy o jakiś rewizjonizm terytorialny, czyli chęć odzyskania przez Polskę Lwowa, przepraszam, Wilna. No, te dwa miasta trudno odłączyć od siebie. Chodzi oczywiście o Wilno. Pani Alwydasie. Tak, jeżeli chodzi o mnie, czy o moje środowisko intelektualnie, to w ogóle takich obaw w ogóle nie ma, ale ja tak wspomniałem w przyszłym wystąpieniu o Wilnie i ja mogę powiedzieć, jak przeciętny Litwin, taki Litwin nacjonalista mówi o Polakach, że Polakom nie trzeba wierzyć, bo przede wszystkim oni okupowali Wilno, a w latach, pod koniec lat 80., początku 90. próbowali utworzyć autonomię na kraju, tutaj w kraju wileńskim i dlatego w ogóle im nie wolno ufać. Ale na szczęście w ogóle mamy bardzo dużo przykładów takiej pozytywnej współpracy i w ogóle pozytywna teraźniejszość nakłada się już na to wszystko, bo jak ja zawsze mówię, nie możemy w ogóle śpieszyć tych procesów, bo trzeba pamiętać, że chyba 4 generacje uczono takim duch antypolskości to, i teraz jest tylko pierwsza generacja, która tego już nie uczy się i my już widzimy konkretne bardzo wyniki w ogóle zmiany, w ogóle takiej orientacji Litwinów wobec Polaków. Zwracam się teraz do Białegostoku. Wróćmy do wydarzeń sprzed 100 lat. Jak doszło do deklaracji niepodległości Litwy? Czym była ta ryba, czyli główna rada litewska Litwinów, którzy chcieli separacji od Polski? I jak się układała relacje pomiędzy Tarybą, a potem rządem litewskim, a Polską w latach 1918-1920. Wiem, że domagam się krótkiego skrótu niezwykle skomplikowanego wydarzenia, no ale taką mamy formułę radiową. Panie profesorze. No, rozumiem, ciężko będzie odpowiedzieć na wszystkie te Czas pytania. Czas start. Dziękuję. No, kluczowym wydarzeniem była bez wątpienia pierwsza wojna światowa i zanim wybuchła, nie było mowy nawet o jakichkolwiek kwestiach związanych z niepodległością, to już na pewno nie, nawet z narodową autonomią, czy polską, czy litewską na Litwie. Ale pierwsza wojna światowa tutaj zmieniła wszystko. Niemcy wkroczyli na Litwę w 1915 roku. Początkowo wydawało się, że nie dostrzegają w ogóle litewskich problemów narodowych. Czyli stawiają na Polaków, tak? Można tak określić. Natomiast tu sytuacja zmieniła się w 1916, w 1917 roku, kiedy Niemcy zaczęli realizować pewien projekt dłuższej obecności, dłuższego trwania w Europie Wschodniej i postanowili tutaj stworzyć coś w rodzaju bytu państwowego na ziemiach litewskich, analogicznie do tego, który jesienią 1916 roku powołali w Królestwie Polskim. Stąd idea takiej quasi niepodległości na ziemiach litewskich, przy czym miał być Niemcy niemiecki władca z rodu Wittelsbachów, tak? Tak, to troszeczkę później nastąpiło, dopiero w 18 roku, natomiast jeszcze nie dotarliśmy do Taryby. Ja uprzedzałem, że to jest dosyć złożone. Dobrze, słuchamy cierpliwie. Niemcy mieli do wyboru oprzeć się albo na Polakach na Litwie, albo na Litwinach. Wybrali, nazwijmy to opcję litewską, było to z wielu powodów. Bo to był słabszy przeciwnik i izolowany. No, teoretycznie tak, politycznie, bo na pewno nie liczebnie słabszy, ale przede wszystkim chodziło tutaj o to, że Polacy mieli już, w cudzysłowie rzecz ujmując, państwo w postaci Królestwa Polskiego. Dawanie im władzy na Litwie byłoby z niemieckiego punktu widzenia niecelowe, stąd stawka na Litwę. Natomiast no, dla Litwinów była to niepowtarzalna zupełnie szansa, żeby upomnieć się o nie tylko narodową, ale wreszcie także państwową autonomię. Stąd starania o stworzenie struktur państwowych, stąd zgoda Niemców na stworzenie Rady Państwowej Tariby, tak zwanej, która zebrała się we wrześniu 17 roku. No i wreszcie mniej lub bardziej udane starania Tariby o emancypację od Niemców. Szło tak po grudzie. Niemcy mieli swoje plany, Litwini swoje plany i wreszcie po wielu, wielu targach w lutego 1918 roku Taryba proklamowała niepodległość, przy czym ówczesna deklaracja niepodległości miała niewielkie jeszcze wówczas znaczenie. Władza Niemców ciągle wydawała się jeszcze wiosną, jeszcze latem 1918 roku na Litwie bardzo mocna, ale pracowała ta deklaracja na siebie. Niedawno odnaleziono jeden z jej oryginałów w niemieckim archiwum. W każdym bądź razie nie wiadomo, jakby potoczyły się dalsze losy Litwy, gdyby nie porażka Niemców na froncie zachodnim w I wojnie światowej. Wraz z tą porażką sytuacja na Litwie, w ogóle w całej Europie Środkowej, całej Europie Środniej, Wschodniej, znalazła się w zupełnie nowym punkcie. Prędzej czy później Niemcy musieli się wycofać z tego obszaru. Oczywiście mieli swoje plany dotyczące ziem łotewskich, estońskich. Natomiast jesienią 18 roku wydawało się, że niepodległość Litwy jest już bardzo realna. Wówczas już nie było mowy ze strony litewskiej oczywiście o dalszym opieraniu się na Niemcach. Można było ich wykorzystywać, można było brać pożyczki od Niemców, ale tutaj już Litwini byli w tym stadium tworzenia niepodległości. Wtedy takim patronem Litwinów staje się Anglia, która znowu stosuje zasadę balance of power, uznając, że Francja ma Polskę, no to Anglicy postanowili wspierać Litwinów, tak? Dobrze pamiętam? W ograniczonym stopniu. Anglicy byli zainteresowani raczej Estonią, czy Łotwą, Litwą w mniejszym stopniu. Litwa nie miała praktycznie dostępu do morza. Tutaj te szlaki komunikacyjne przy Litwie wiodące nie miały znaczącego charakteru, ale rzeczywiście jakiś taki rodzaj odpryskowego zainteresowania brytyjskiego można tutaj teraz zauważyć. Zadam się do pana profesora Alvydasa Nikszentaitisa. Jak wyglądały kadry nowego państwa? Przy tych ludzi było stosunkowo niewiele. Do 14 roku no to było jednak dosyć elitarne środowisko. W Polsce nazywano tych ludzi litwomanami. Nie było ich zbyt wielu. Jak budowano wojsko, jak budowano administrację? Panie profesorze. To jest w ogóle dobre pytanie. Jeżeli pan tego pytania nie zadał, to ja sam siebie to pytanie zadałem. Ale byłem szybszy na szczęście. No tak. No to na przykład, jeżeli bierzemy wojsko, to w ogóle w litewskim wojsku z tej starej kadry był tylko jeden generał, generał Żukauskas. W ogóle nie wiadomo, czy on był Litwinem, czy on był Polakiem. Jego takim językiem rodzinnym był język polski, ale taka w ogóle najciekawsza historia jest z litewską kawalerią, bo Litwini najpierw nie mieli w ogóle kawalerii, no i tam generał Żukauskas mówił, że trzeba stworzyć i trzeba poszukać kogoś. I znaleźli jakiego oficera, ale tam jego znajomi mówią, ale przecież on Polak. No, dobrze, Polak to Polak, ale on ma konie, ma doświadczenia, to niech tworzy tą kawalerię. Pogadał z nim, on też zaczął od tego, że on jest Polakiem i w ogóle jakoś nie bardzo chce służyć wojsku litewskim, ale generał powiedział, ale ty też jesteś Litwiny. To jest taki przykład, kiedy w ogóle ludzie zbierano ze wszystkich możliwych miejsc, bo wróciło dużo Litwinów z wschodu, ze wschodu. Tak zwani bieżeńcy, tak? Tak, tak sami bieżeńcy, ale też ludzie, którzy w ogóle już mieli wielkie takie wykształcenia i nawet znane akademiki, byli elity. Na przykład taki jako jeden z premierów Litwy Valdemaras, który a propos uczestniczył jako doradca Rady Ukraińskiej w rozmowach w Brześciu. Ten układ w Brzesku, on też był bardzo ważnym wydarzeniem w ogóle związanym z rokiem 18, a uczestniczył jako przyjaciel jednego tam z tych dowódców ukraińskich. No dobrze, ale to była pierwsza faza, kiedy brano każdego, nawet mówiąc, no to co z tego, że jesteś Polakiem, ale ty jesteś Litwinem. Ale potem, gdy zaczęły się ostre walki polsko-litewskie, no to musiały być podejrzenia, że ktoś może być, udawać Litwina, a w kluczowym momencie może wykonać zwrot w kierunku Polaków. Przecież było próba powstania Polskiej Organizacji Wojskowej w Kownie. Czy wtedy zaczęła się taka atmosfera podejrzliwości wobec Polaków? Tak, Tak, tak. I to na przykład ten sam przykład z generałem Żukowskasem też pokazuje, bo on wielokrotnie był podejrzewany, że on w ogóle współpracuje na rzecz Polaków. On nawet był w spiskach tych w ogóle tych powstańców polskich, ale nie wiadomo, czy on był pisany tak, czy jego chciano skompromitować. Ale po prostu jeszcze w początku, w pierwszych latach funkcjonowania państwa litewskiego, w ogóle często Litwini nie mieli za dużo wyjścia, jak w ogóle, bo tych ludzi wykształconych było bardzo, bardzo mało. Zwracam się teraz do Dominika Wilczewskiego. Czyta pan zapewne litewskie pisma historyczne. Jak w tych powieściach, w tych magazynach historycznych, są zresztą magazyny popularno-historyczne, przedstawiana jest ta wojna i jak przedstawiany jest Józef Piłsudski? Tutaj też można powiedzieć o pewnej, mówić o pewnej zmianie podejścia. Skoro była mowa o tych kadrach, z których tworzono elitę nowego państwa, no to warto zwrócić uwagę na postać Stanisława Narutowicza. Był realizowany w przekazie... To był brat Gabriela Narutowicza. Rodzony brat Gabriela Narutowicza. Jeden był sygnatariuszem aktu niepodległości Litwy. Czyli Stanisław? Czyli Stanisław, a drugi był pierwszym prezydentem Polski. Wywodzili się z żmudzkiej szlachty, a jeśli chodzi o to, jak te wydarzenia są dzisiaj przedstawiane, oczywiście przez czas długi na Litwie nie akcentowano tego do końca, że były jakieś, że ludzie mogli mieć wtedy jakieś wątpliwości, czy jaką, że ten wybór nie był taki wcale jednoznaczny, że ludzie mogli raz opowiadać się za Polską, raz opowiadać się za Litwą. No to są też dylematy stronnictwa krajowców, czyli postaci takich jak Michał Romer, który sam wywodził się przecież z rodziny o korzeniach niemieckich, spolonizowanej, ale ostatecznie opowiedział się za litewskością. Więc przy okazji rocznicy stulecia odzyskania niepodległości w mediach było dość dużo materiałów dotyczących przede wszystkim z tych sygnatariuszy aktu, członków Taryby. I także był zwracający uwagę materiał jednego z litewskich portali, gdzie dużo miejsca poświęcono Stanisławowi Narutowiczowi i dużo miejsca właśnie poświęcono temu, że to był człowiek, który był jakoś tak zawieszony między polskością i litewskością, dla którego osobiście był to jednak dramat, że był to rodzaj osobistego dramatu, że te drogi dwóch narodów, które wcześniej były splecione w Unii, splecione w jednym państwie, że te drogi się rozeszły. I też był to dramat okupiony śmiercią samobójczą na Stanisława Narutowicza, który popełnił samobójstwo 31 grudnia 1932 roku. Jak się domniemuje... 10 lat po śmierci brata. Dokładnie tak. Jak się domniemuje, na tą jego decyzję mogło wpłynąć zarówno jego trudna sytuacja życiowa, w jakiej się znalazł, śmierć jednego z synów, problemy finansowe, ale także wówczas prasa polska pisała o tym, że on targnął się na życie właśnie nie mogąc pogodzić się z tym konfliktem, w jaki wdały się Polska i Litwa. Więc o tym też się już dzisiaj na Litwie dość dużo pisze. Jest to też pewna zmiana w stosunku do tego, co było jeszcze kilkanaście lat temu. Zwracam się teraz do Białegostoku, do profesora Krzysztofa Buchowskiego. Przecież wojska polskie mogły chyba, gdyby użyły znacznie większych sił, zająć, tak jak wówczas mówiono, Litwę Kowieńską. Są tacy historycy enddeccy, nazwijmy ich, którzy oskarżają już Piłsudskiego, że jego niezdecydowanie spowodowało istnienie Litwy Kowieńskiej. Czy to było możliwe, czy też rzeczywiście Piłsudski dokonał zaniechania? Panie profesorze. No, znowu mnie pan prowokuje. No, taka moja rola. Rozumiem, natomiast no tutaj znowu cały szereg zastrzeżeń, problemów, znowu postaram się w największym skrócie. Znaczy technicznie, z wojskowego punktu widzenia rzeczywiście strona polska była no, znacznie silniejsza i tutaj porównania sił litewskich, polskich w wojskowym sensie nie ma w ogóle sensu nawet. Natomiast nie zgodzę się z tezą, że ten stosunek Piłsudskiego do Litwy to była kwestia zaniechania czegoś. Nic z tych rzeczy. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że Piłsudski był Litwinem w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu, mickiewiczowskim chciałby się rzec. Ten swoją litewską ojczyznę kochał tak samo jak polską ojczyznę. Natomiast to był człowiek, który myślał troszeczkę innymi kategoriami politycznymi. I tu trzeba by zwrócić uwagę wszystkim na koncepcję federacyjną tak zwaną, której Litwa miała być jedną z części, jednym z najbardziej chyba istotnych składników. Piłsudski zdawał sobie doskonale z tego sprawę, że jakakolwiek akcja militarna na Litwę, czy to w 19 roku, czy później w 20 roku, czy nawet jeszcze później, bo rozważano nawet te kwestie dosyć długo, po 20 roku, byłaby całkowitym zaprzepaszczeniem na odnowienie jakiegokolwiek związku. No tego najlepiej unijnego związku. No tak, ale Polsko-Dacy mówią, i tak związku nie było, a gdyby zająć wtedy komuniszczyznę, no to to byłaby jednak problem z głowy. No dla Piłsudskiego takie, jak to pan określił, endeckie myślenie, to nie było dobre myślenie. Piłsudski myślał innymi zupełnie kategoriami o wschodzie, najogólniej rzecz ujmując, o tych tak zwanych kresach wschodnich. To ideałem pewnym byłoby odnowienie rzeczywiście Unii Polsko-Litewskiej, Związku Polsko-Litewskiego w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Litwa, to przypomnijmy historycznie, nie tylko ziemie etnicznie litewskie, ale także Białoruś przecież. I Wielkie Księstwo Litewskie w tym marzeniu Piłsudskiego, wieloetniczne, polsko-białorusko-litewskie, może różne inne narodowości również mogły partycypować tutaj we władzy. Tak odnowione Wielkie Księstwo Litewskie było skazane na związek polityczny z Polską. To był ten to ideał. Dlaczego władze Litwy Kowińskiej, używajmy tej terminologii z tamtych lat, nie chciały takiej Unii? Przede wszystkim władze Litwy chciały niepodległości. Niepodległości państwa narodowego. Ta niepodległość oznaczała, że wszystkie inne narodowości zamieszkujące kraj, zamieszkujące Litwę, będą mniejszościami narodowymi. Z tym z kolei nie chcieli zgodzić się Polacy na Litwie, którzy na Litwie nie byli i nie czuli się mniejszością narodową. Tutaj najważniejszą chyba stroną, może trzecią stroną tego konfliktu polsko-litewskiego byli przede wszystkim Polacy mieszkający na Litwie. Nie tylko Wilnianie, ale także ci z Kowna, ci, którzy wchodzili w skład wspomnianego tutaj wcześniej przez państwa tej polskiej konspiracji, polskiej organizacji wojskowej. I podkreślę raz jeszcze, Piłsudski nie tyle zaniechał sprawy litewskiej, ile uważał, że relacje polsko-litewskie się wyklarują, że Litwini zmądrzeją. Do końca życia chyba tak uważał. Zmarł w 1935 roku, wierząc święcie, że właściwie już za chwilę, już za moment to pojednanie w relacjach polsko-litewskich nastąpi, w czym zresztą współpracownicy Piłsudskiego go utwierdzali. Dobrze, teraz przenoszę się do Wilna. Pan Wydas Nikszentaitis, czy jaka jest spojrzenie litewskie na Piłsudskiego? To zeszły rok był taki chyba w ogóle niezmiernie ważny dla całych Litwy, bo po raz pierwszy pada taka decyzja zorganizować w ogóle konferencję poświęconą w ogóle urodzinom Piłsudskiego bo była okrągła rocznica też. Jakby było po litewsku, w litewskiej wersji nazwisko Piłsudskiego? Piłsudskis. Aha, Piłsudskis. I tak. I tutaj z tej okazji, jak przy okazji każdego jubileum, było bardzo dużo dyskusji na temat Piłsudskiego. I chyba Litwini znaleźli już sposób mówienia o marszałku. Jeżeli wcześniej nawet Piłsudski często był przyrównowany do Hitlera czy do Stalina, to teraz na Litwie odkryto jeszcze jedną taką historię o Piłsudskim. Przede wszystkim, kiedy mówi się o znaczeniu Piłsudskiego dla Litwy, to mówi się o cudze nad Wisłą. I że to wydarzenie w ogóle to też uratowało i Litwę. I teraz jakoś jest coraz więcej empatii też do waszego marszałka. Teraz zwracam się do pana Dominika Wilczewskiego. Jak pan sądzi, czy była wtedy jakaś szansa na porozumienie, czy też po prostu musiało się pewna rozejście się, no pierw rozjarzyć, a potem dopiero po latach trochę ochłonąć? Wydaje mi się, że jest mi bliska taka opinia, która też jest jedną z narracji, która jest teraz obecna na Litwie wśród publicystów i historyków zajmujących się tą tematyką, że jednak był, i to też co padło w wypowiedzi profesora Buchowskiego, że był to w zasadzie spór, który był do pewnego stopnia nieunikniony, bo no, te wszystkie procesy społeczne, polityczne, które zaistniały w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX, emancypacje narodowe w Europie Środkowej, bo przecież Litwa nie była tutaj żadnym wyjątkiem. Te procesy następowały w poszczególnych krajach, w poszczególnych imperiach. Imperia pękały w szwach, bo każdy naród, każda społeczność, która uzyskiwała taką świadomość narodową, okazywało się, że chciała mieć najpierw autonomię, a potem wreszcie niepodległość. No i tutaj Litwa nie mogła być wyjątkiem, więc koniec końców okazało się, że te ambicje polskie i ambicje litewskie no, są nie do pogodzenia. No, przede wszystkim z tego względu, że Litwini nie wyobrażali sobie, że ich historyczna stolica, stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego może znaleźć się w rękach polskich, czy nawet może znaleźć się w ramach jakiegoś innego tworu państwowego. No nie, to była jednoznaczna opcja na to, żeby to było miasto litewskie, no a tak samo Polacy nie wyobrażali sobie, żeby Wilno, drogie miasto sercom Polaków pozostało w rękach litewskich. No jest to dobre porównanie do chyba nazywa się Wilno Jerozolimą Północy, więc to chyba bardzo adekwatne porównanie. No, to był po prostu węzeł nierozwiązywalny i ten konflikt chyba siłą rzeczy musiał się wydarzyć. No, możemy tylko podziękować historii, że tak naprawdę historia rozwiązała ten spór na korzyść Litwy. W Polsce nikt już racjonalny nie kwestionuje przynależności Wilna do Litwy. Kosztem Polaków wileńskich, którzy musieli opuścić to miasto. No niestety jest to koszt, który Polska musiała zapłacić i sami Polacy musieli zapłacić. Teraz chyba najważniejsze jest to, aby nauczyć się w tej rzeczywistości rozwiązywać wszystkie spory, które no też siłą rzeczy jakieś spory zawsze będą w takiej sytuacji się pojawiać, ale nauczyć się te spory rozwiązywać w sposób polubowny. Zwracam się teraz do Białegostoku. Czy gdyby nie wybuchła II wojna światowa, to doszłoby do jakiegoś ułożenia się modus vivendi niepodległej Litwy z Polską? No, historyk gdybać nie powinien. Ale publicyści historyczni bardzo to lubią. No lubią, to prawda. Ja jestem historykiem, nie publicystą, także postaram się tak dookoła troszeczkę w takim kładzie. Stosunki polsko-litewskie, polityczne stosunki polsko-litewskie zostały nawiązane dopiero w 1938 roku. I dosyć jak doszło krótko do ich nawiązania? No, to była jeszcze jedna historia. oficjalnie tych stosunków nie było, rzeczywiście od akcji generała Żeligowskiego w 20 roku, 18 lat przerwy, mimo że tam nieoficjalne, nieformalne kontakty były podejmowane. W 1938 roku sytuacja polityczna na świecie, w Europie zmieniła się na tyle, że strona polska zdecydowała się na taki bardzo drastyczny na pierwszy rzut oka krok, jakim było wysłanie pod adresem Litwy ultimatum w marcu 1938 roku z żądaniem nawiązania stosunków dyplomatycznych. Tutaj ślady po tych czasach widzimy choćby w filmie Zezowate szczęście Andrzeja Munka, kiedy Piszczyk idzie w pochodzie i woła wodzu, prowadź nas na Kowno. Te stosunki wymuszone, to prawda, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że koniunktura ówczesna międzynarodowa, także stronę litewską, w dużej mierze pchała do takiego polubownego załatwienia tej sprawy relacji polsko-litewskich. Nic, co istotnie nie zostało wówczas tak naprawdę przesądzone. W 1938 roku Wilno pozostawało po stronie polskiej. Litwa chcąc nie chcąc musiała zgodzić się na taki stan rzeczy w 1938. Natomiast Europa stała już przed katastrofą. Ale gdyby nie było wojny, to czy doszłoby do porozumienia? Trudno powiedzieć, naprawdę. Ja nie odważę się na takie sformułowanie. Może w jakiejś formule. W jakiejś formule prawdopodobnie tak, aczkolwiek sprawa Wilna była dla Litwy tak istotna, tak ważna, kluczowa, wręcz bym powiedział najważniejsza na świecie, iż prawdopodobnie Litwa nie zrezygnowałaby się. Czyli analogia ze sporem o Jerozolimę wskazywałaby jednak, że ten konflikt mógłby trwać jeszcze kolejne 50 lat, prawda? Raczej tak, co najmniej, myślę. Co najmniej, zwłaszcza, że strona polska też przecież nie pozostawała bierna pod tym względem. Litwini mieli ogromne pretensje do Polaków o szykanowanie mniejszości. Polacy również w taki sposób opowiadali o tym, że źle dzieje się Polakom na Litwie. Chociażby w ten sposób walczono ze sobą i myślę, że w ówczesnej atmosferze, w atmosferze formuły pewnie państw narodowych, prymatu interesów narodowych, nacjonalizmów najogólniej rzecz ujmując, który ten konflikt chyba by nie wybrzmiał w pełni. Nie wygasłby. Raczej tak? Nie, raczej nie. Zwracam się do pana profesora Nikszentaitisa. Była szansa, gdyby nie było wojny, na jakiś modus vivendi, czy Wilno by rozpalało emocje na tyle, że konflikt, gdyby nie było wojny, trwałby na przykład do dzisiaj? Tak jak jest spór o Jerozolimę. Panie profesorze. Ja tutaj chyba zgadzam się z moim kolegą Buchowskim, co on na ten temat powiedział, bo to było, siedziało w krwi i w ogóle my chyba wiecie, że w ogóle na Litwie jeszcze taki nie powstał mit takiej Litwy Kowieńskiej i prezydent Smetona nadal nie jest najbardziej ulubiony człowiek, ale tylko z tego powodu, że on w ogóle przyjmował pod koniec czasu swojego prezydentstwa jeden ultimatum za drugim i ustępował, i jemu też przypominano też przyjęcie tego bez walki tego ultimatum od Polaków. Ja mogę powiedzieć, że tam... W 1938 roku, tak. A w 1939 roku prezydent Smetona hamował takie antypolskie nastroje i nie wiadomo, co się wydarzyło się po jego odejściu, czy przy jakimś nowym dowództwie państwa litewskiego. Ale ja już tak patrzę teraz z perspektywy wieku XXI i jeżeli nawet dzisiaj Litwini tak często wspominają o Wilno, to chyba ten konflikt, on nadal trwał i nadal czekał swojego rozwiązania. I zwracam się teraz na koniec już do Dominika Wilczewskiego. Czy wszystko to ma szansę już stać się przeszłością? Czy rzeczywiście jest jakiś zwrot w relacjach polsko-litewskich? Ja pozytywnie patrzę na to, co dzieje się właśnie w tych młodszych pokoleniach, tych, które nie są już obarczone tymi konfliktami. Dla mnie na przykład takim pozytywnym przykładem, jakiś czas temu byłem w litewskim teatrze dramatycznym, gdzie wystawiona została sztuka, którą zrobili Litwini, ale w oparciu o wypowiedzi zebrane wśród mieszkańców mieszkańców rejonu solecznickiego. I to jest, to rejon zamieszkały w dużej mierze przez Polaków. Tak, w dominującej większości przez Polaków. Jest to taka próba przełamywania pewnych barier, przełamywania pewnych stereotypów. Ja mówię o tym konkretnym wydarzeniu, ale to jest tylko jeden z przykładów, bo dla wielu młodych, także młodych Litwinów, ta polskość, która istnieje na Wileńszczyźnie, ona jest dosyć, jest to pewna egzotyka, pewna obcość. Jeszcze do niedawna można było mówić o takim murze dzielącym Polaków i Litwinów, ale to się rzeczywiście zmienia. Zaczynają się Litwini także nie tylko interesować tym, co się dzieje za granicą, czyli w Polsce, w kraju pod nazwą Polska, ale także zaczynają się interesować tymi Polakami, którzy mieszkają tuż obok nich, więc to jest na pewno jakiś pozytywny sygnał. No, ale to chyba póki co reakcja elit, bo bywają politycy, którzy, litewscy, którzy są bardzo nieufni wobec polskiej mniejszości, prawda? Tak, ale tu też trzeba brać pod uwagę pewną wymianę pokoleniową, że pojawiają się w litewskich elitach politycznych, w różnych partiach politycznych pojawiają się politycy, którzy nawet w partiach takich prawicowych, konserwatywnych, pojawiają się politycy, którzy już inaczej patrzą na Polskę, już nie postrzegają Polski w kategoriach zagrożenia i też nie postrzegają społeczności Polski na Litwie w kategoriach zagrożenia, tylko raczej jest to jakaś forma wyzwania, coś z czym powinniśmy wspólnie jakoś dawać sobie radę. No a to była okazją do tego, żeby przełamywać bariery, będzie co roku dzień 3 maja. Dziękuję bardzo. Przypomnę, moimi gośćmi był w Białymstoku profesor Krzysztof Buchowski. Dziękuję panu. Dziękuję. A w Wilnie Alwyda Sinkszentajcis. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. I Dominik Wilczewski. Dziękuję panu. Dziękuję. A ja już żegnam się z państwem, Piotr Semka, i na koniec fragment innej kompozycji litewskiego kompozytora Mikołaja Czulenisa, tym razem poemat symfoniczny Morze.